Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με μια θετική είδηση. Είναι η κατευναστικών. Κατευναστικών. Είναι η αληφή η κατευναστικών. Έχουμε πολλά ονόματα. Κάποια είναι σε χάπια, κάποια άλλα είναι αληφές. Και έχουν όλα, τελειώνουν όλα σε «ον». Όλα αυτά είναι διαφορετικά, πρέπει να ξέρετε, και επενεργούν σε διαφορετικές παθήσεις και διαφορετικά όργανα, σημεία του ανθρωπίνου σώματος. Ας μάθουμε, ας πούμε, τι κάνει ακριβώς η κατευναστικών. Με αυτό το προϊόν θα με θυμηθείτε. Πονοκέφαλοι, λύγκοι, ζαλάδες, ημικρανίες κατά 75% τέλος. Ξεχάστε πονοκεφάλους, ημικρανίες, ζαλάδες, λύγκους, θα με θυμηθείτε. Ακούσαμε όλοι τι είπε, είναι για πονοκεφάλους, για ηλίγκους, όπως λέει, πονοκέφαλοι, ηλίγκοι, τέλος όλα αυτά. Όμως το συγκεκριμένο προϊόν, το κατευναστικών, γιατί θα αναρωτηθείτε ενώ συμβαίνουν τόσα στην επικαιρότητα, μένουμε σε αυτό, γιατί είναι μια θετική είδηση του 2020 και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό και πρέπει να καταπολεμήσουμε τους ηλίγκοι και τους πονοκεφάλους και τις ζαλάδες. Παίρνοντας το κατευναστικόν, αυτά κατά 75%, γιατί είναι 25% μπορεί να το διαμαρτυρηθούν κάποιοι ότι δεν είδαν καμία διαφορά. Εκτός όμως από αυτά, με το ίδιο φάρμακο, σκεύασμα, θα γιατρευτεί και κάτι άλλο. Για όσους από εσάς έχετε κυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια, δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικόν. Φλεβίτιδα, κυρσί και θρόμβοι, τέλος. Τέλος, παιδιά μου, τέλος, εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Just walk away, we will conquer it all. Pirates will stand and the loser will fall. Σήμερα έχω μια ειδική προσφορά, εκπληκτική προσφορά, η οποία αριθμεί την απελευθερωτικών, την κατευναστικών, την απαλλητικών και την ακραίων. Αυτά είναι άλλα τέσσερα. Είναι οι κατευναστικών, την είπαμε. Οι απελευθερωτικών, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν. Αυτή συνήθως την παίρνετε 25 Μαρτίου για να γιορτάσετε άνετα, χωρίς προβλήματα, την εθνική επέτειο. Πάρτε την και 28η. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά πότε θα την πάρετε. Οι απαλλητικών, που απαλύνει. Ποιος σκέφτεται τα ονόματα. Νομίζω ο ίδιος τα φτιάχνει, ο ίδιος τα σκέφτεται. Και οι ακραίων. Οι ακραίων είναι για τα άκρα, μάλλον. Εδώ ακούσαμε ότι η κατευναστικών γιατρεύει ζαλάδες, λύγκοι και πονοκεφάλους. Ταυτόχρονα όμως η κατευναστικών γιατρεύει κυρσούς, θρόμβους, φλεβίτιδα, πόδια. Δηλαδή το παίρνεις σε αυτά 100%. Στα κεφάλια πάνω είναι κατά 75%. Το φάρμακο αυτό δηλαδή το παίρνει κανείς και γιατρεύει τα άκρα. Γιατρεύει τα πόδια κάτω, το κεφάλι πάνω. Σύμφωνα με την οδηγία και τη σύσταση του Βελόπουλο, ο οποίος θα διακινεί. Είναι λίγο παράδοξο και πώς το έχει καταφέρει η επιστήμη και μπράβο της να μπορεί με ένα φάρμακο, με μια αληφή, να γιατρέψει δύο εντελώς διαφορετικά και άσχετα μεταξύ τους συμπτώματα, παθήσεις, όπως είναι η φλεβίτιδα και η ζαλάδα και η λύγκη. Όλα μαζί λοιπόν αυτά με το Βελόπουλο. Εδώ τελειώνουν τα θετικά νέα για την υγεία σας, φίλες μου, και πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε κομμουνιστή. Έχουμε κομμουνιστή. Αυτός είναι ο Κοντονής. Πραγματικά θα πρέπει να ερωτηθούν. Ξέρετε, όλοι αυτοί που λένε θα τους ρωτήσουμε, μετά από 41 χρόνια. Ένα λεπτό, κυρία Λιμπεράκη. Μετά από 41 χρόνια στην αριστερά, που λένε ότι εγώ αυτή την ώρα γίνομαι ούτε λίγο ούτε πολύ πέμπτη φάλαγγα της δεξιάς. Είναι άθλιοι, συκοφάντες και ψεύτες. Εγώ δεν έχω δεκαετίες στην πολιτική. Εγώ 41 χρόνια είμαι κομμουνιστής στην ανανεωτική αριστερά. Ή, κομμουνιστές είστε! 41 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Εγώ 41 χρόνια είμαι κομμουνιστής στην ανανεωτική αριστερά και εκεί παραμένω απαρέγκλητα. Άντε τώρα να πεις στον Κοντονή ότι η λέξη κομμουνιστής και ανανεωτική αριστερά δεν κολλάνε. Δεν μπορείς να δηλώνεις κομμουνιστής και να είσαι στην ανανεωτική αριστερά, όπως λέγεται, η οποία όλες τις τελευταίες δεκαετίες, από το 68 και μετά, αυτό που πρώτα απεχθάνεται, πρώτο-πρώτο, και είναι το μόνιμο της μέτωπο, είναι ο κομμουνισμός. Με τον καπιταλισμό δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Προσπαθεί να τον εξευγενήσει, να τον βάψει λίγο εξωτερικά, να τον κάνει καλύτερο, να τον σουλουπώσει. Τον κομμουνισμό όμως δεν τον αντέχει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί δηλώνουν με τα μανίας, ενώ μισούν και συχαίνονται τον κομμουνισμό. Και λένε και με κάθε ευκαιρία, όπως ο Κοντονής χθες, που θυμήθηκε τώρα να διαφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα την επομένη της απόφασης της Χρυσής Αυγής, τα ρήγματα μέσα εκεί, ενώ κατάπιε τα μνημόνια ως κομμουνιστής. Έκοψε το ΕΚΑΣ ως κομμουνιστής και αυτός. Ανέχθηκε όλα τα μέτρα που του επιβάλλαν απ' έξω. Δόξασε το διαβολικά καλό Τραμπ ως κομμουνιστής πάντα της ανανεωτικής αριστεράς και άλλα πάρα πολλά, όπως όλη αυτή η παρέα. Δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής, θα είπε χτες βράδυ. Στο δελτίο του Open και στη Νίκη Λιμπεράκη. Να μείνουμε λίγο στους κομμουνιστές, γιατί υπάρχει κάποιος που δεν τους αντέχει, κυρίως όταν είναι μαθητές. Δεν είστε ένας άγγελος που ήρθε ξαφνικά και έγινε υπουργός. Πολύ σωστά. Εγώ καθόλου. Κομματικός είστε. Καθόλου. Ε, τι? Αλλά εγώ, επειδή έχω πολιτική ταυτότητα, είναι σημαντικό. Μα το είπε η κοπέλα όμως. Και προς τιμήν της. Έτσι. Εγώ δεν ρώτησα την ίδια και να το πει. Και προς τιμήν της. Αλλά το είπε μόνη της. Και προς τιμήν τους, γιατί βγαίνουν διάφορα παιδιά, ναι, και λένε, ξέρετε, ναι, εμείς είμαστε οργανωμένοι στην ΚΝΕ. Σου λέει, άλλο ένα παιδί έχει βγει και έχει πει το ίδιο. Μπράβο. Άρα εδώ δεν είναι οι μαθητές. Μάλιστα. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Οι κομμουνιστές είστε! Έχει σημασία αυτό που λέμε. Εντάξει, ουρανό κομμουνιστής δεν είσαι. Βεβαίως και είναι, είναι οργανωμένοι. Επιχειρήστε. Γιατί επιχειρήστε. Τώρα του αφαιρείτε το δικαίωμα να έχει ιδεολογική άποψη, είδατε. Όχι, λέω επιχειρήστε. Έχει ιδεολογική άποψη. Είναι κομμουνιστές μαθητές. Το καταλάβαμε. Σας ανεβάζει την πίεση αυτό. Όχι, δεν μου ανεβάζει την πίεση, αλλά λέω την ταυτότητά τους. Λέω την ταυτότητά τους, γιατί δεν είναι οι μαθητές. Όχι. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Δεν ανεβαίνει η πίεση του Μάκη Βορύδη. Αυτός είναι. Ήτανε σε εκπομπή του Τάκη Χατζή προχθές το βράδυ στον Αλφα. Βγήκε και μια μαθήτρια, γιατί έχουμε καταλήψεις. Μάλιστα πριν λίγο έφαγαν και δακρυγόνε και οι μαθητές. Αλίμονο, σιγά μη δεν έτρωγαν και οι μαθητές έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Είχαν συγκέντρωση σήμερα. Δεν ξέρω πώς συνεχίζονται ακόμη τα επεισόδια. Οπότε του βγάλανε μια μαθήτρια εκεί, κομμουνίστρια της ΚΝΕ, και ήταν και στο συντονιστικό, και όλο αυτό δεν του άρεσε του Μάκη Βορύδη και προσπάθησε, αντί να απαντήσει στα επιχειρήματα όπως κάνουν όλοι αυτοί, να χαρακτηρίσει και να απαντήσει στο τι ακριβώς είναι, όχι σε αυτά που λέει η συγκεκριμένη μαθήτρια. Και όπως ακούσατε, ήθελε να αποδείξει ότι όλοι αυτοί που είναι στην ηγεσία των μαθητών δεν είναι μαθητές, είναι δηλαδή και μαθητές, αλλά αυτό που προέχει στο μυαλό πάντα του Μάκη Βορύδη είναι η πολιτική επιλογή της συγκεκριμένης μαθήτριας και των συγκεκριμένων μαθητών. Ότι θα απαγορευτεί και ο συνδικαλισμός, διότι αυτό είναι στην ουσία του. Προφανώς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μαθητές έχουν αιτήματα. Μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους τους, οι συμμαθητές τους, οι συνταξιούχους, οι εργαζόμενους διεκδικούν πράγματα. Το αν έχει κάποιος πολιτική ιδιότητα, ταυτότητα, στη συγκεκριμένη χρονική φάση, γιατί να είναι απαραίτητος κακό και γιατί να πρέπει να προβάλλεται ως πρώτο για να μειωθεί η δύναμη του επιχειρήματος του απέναντι. Προφανώς οι άνθρωποι καλά κάνουν σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, της ανθρωπότητας, διεκδικούν, δεν κάθονται σαφητά να περιμένουν από τις κυβερνήσεις να τους δώσουν ό,τι είναι να τους δώσουν. Και πολλοί από αυτούς διεκδικούν και με άποψη. Όχι μόνο για το τωρινό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αλλά και ένα συνολικό πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια δεν αρέσουν. Έτσι λοιπόν, όσοι είστε τώρα 16-18 χρονών, μην γίνετε ποτέ κομμουνιστές. Δεν χρειάζεται να γίνετε σαν το Μάκη Βορύδη που στην ίδια ηλικία κρατούσε ένα τσεκούρι. Ο Βορύδης είναι αυτό που είναι σήμερα, είναι αυτό που έχουμε δει. Έχουμε δει στις ομιλίες, το έχουμε δει στις τοποθετήσεις, το έχουμε δει τις θέσεις που παίρνει, έχουμε δει το δημόσιο του λόγο, τον έχουμε δει σε κρίσιμες στιγμές. Αλλά ξέρετε. Κάτσε να συζητήσουμε τι έγινε το 1983. Τότε ήταν αυτό, ναι, με τα τσεκούρια. Έτσι. Άρα λοιπόν, κάτσε να συζητήσουμε τι έγινε το 1983. Δεν το έχετε πει ποτέ. Τι είχε γίνει τότε. Ναι, δεν το έχετε πει ποτέ. Τότε ήταν η στιγμή στην οποία ουσιαστικά είχε γίνει μια φασαρία όπου υπήρχαν αντιμαχόμενες πλευρές. Αυτή είναι η απάντηση γιατί κρατούσε το τσεκούρι. Γιατί είχε γίνει μια φασαρία. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν γίνεται μια φασαρία, πας με ένα τσεκούρι. Δεν πας έτσι σκέτος, κρατάς το τσεκούρι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις οι αντιμαχόμενες πλευρές τι ακριβώς θα κάνουν. Είναι πολύ ωραία όλη αυτή η λύσα για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το είπαμε και προχτές. Τις τελευταίες δεκαετίες συμβαίνει αυτό. Ενώ υπήρξε μια νίκη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατιωτική, δεν μπορούν να χωνέψουν όλες τις δεκαετίες της μετέπειτα. ότι υπάρχουν άνθρωποι, νέοι, νεότεροι, μεγαλύτεροι, πάντα κάποιοι που κρατάνε τα κάρβουνα αναμένα και δεν μπορούν να παραδεχθούν όλες αυτές τις παπάντζες που ακούγονται από αυτήν την πλευρά. Είναι ένας ωραίος τρόπος να τους γλεντάμε, πραγματικά ωραίος. Να μείνουμε όμως σε αυτό που είπε, τους κομμουνιστές μαθητές. Τους μαθητές. Δεν είναι οι μαθητές. Μάλιστα. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Τους κομμουνιστές μαθητές. Τους τρώει το στρες. Η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές. Τους κομμουνιστές μαθητές. Τους τρώει το στρες. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, αλγεύρες, γραμματικές. Μα εγώ θα έλεγα πάντα να γίνομουν πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουν στις ίδιες τάξεις, στα ίδια γραμμία με τους κομμουνιστές μαθητές. Να κάνω αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχυπόδα. Η βιομηχανική κάνναβης, ναι, και η φαρμακευτική κάνναβης, μάλιστα, δεν έχουν διαφορές ως προς το φυτό. Απ' έξω τα έχετε μάθει. Μάλιστα. Δεν περίμενα ως ποτέ να χρήση. Σας δω Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να αναλύεται. Βλέπετε, βλέπετε τι μαθαίνει κανείς στη ζωή του, έτσι. Όταν πήγα, τι είχα πει, ότι ελπίζω ο κύριος Βορύβης να μάθει τη διαφορά που έχουν τα ραδίκια από τα λάπατα. Τι του λέει ο Χατζής. Ο Χατζής είναι πολύ ωραίες αυτές οι συνεντεύξεις. Κάπως τους αναγκάζει εκεί και τους βγάζει διάφορα από μέσα τους. Ακόμη και από το Βορύδη που δεν είναι και πολύ εύκολος, γιατί είναι γάτος, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πει. Έχει στόχο προσήλωση. Παρ' όλα αυτά του έβγαλε διάφορα μαζί με τα λάπατα και τα ραδίκια. Πού πολιτικά ανήκει ο Μάκης Βορύδης, νομίζω έχετε όλη την περιέργεια να ακούσετε πώς αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ ανήκω στη δεξιά. Ποιο δεξιά λίγο. Δεξιά. Κέντρο δεξιά. Όχι κέντρο. Της δεξιά. Γίνατε κι εσείς κέντρο. Όχι κέντρο, κέντρο δεξιά. Αν έγινε και ο Βορύδης κέντρο, τελείως. Θα πέσει το στούντιο. Κέντρο της δεξιάς. Ναι, δεν είναι κακό. Εγώ το λέω, δεν το λέω με κακό. Okay, με δεν, κακή μπορώ, έννοια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι κεντρός. Είμαι στο κέντρο της δεξιάς. Ναι, δεξιός, δεξιός. Δεν είστε δηλαδή λίγο πιο δεξιά. Όχι. Ε? Δεν είμαι. Down to the core, we're coming for more with a third clause at hand. We are scary and bold, just full of gold. We can see that's inside in land. Έχω ανακτήσει. Δεν είναι πια η κατάσταση αυτή. Ναι. Πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ ακραίο. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Ο Βορύδης λοιπόν, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος όπως μας είπε πριν από το γιατί, ανήκει στο κέντρο της δεξιάς. Πού θα ανήκει, αφού είναι στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον ρωτάει ο Χατζής αν είναι ακροδεξιός. Μα είναι δυνατόν να έχει ακροδεξιούς η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει κάποιο στοιχείο, υπάρχει κάποιος από εσάς που μπορεί να το βεβαιώσει αυτό? 2-11-10-80-8-80, αν έχετε κάποιο στοιχείο ότι όσοι ανήκουν εκεί μπορεί να είναι ακροδεξί. Είναι στο κέντρο της δεξιάς. Δεξιά ή δεξιά είναι, αλλά στο κέντρο της δεξιάς που δεν μπορούν τους κομμουνιστές μαθητές. Γιατί δεν κρατάνε τσεκούρια οι κομμουνιστές μαθητές, ενώ εκείνος όταν ήταν φοιτητής, ένα τσεκούρι το έχει κρατήσει σε μια ψυμαχία που είχε βγει εκεί να δει τι ακριβώς γίνεται. Είναι το γνωστό, τα φέρνουμε όλα στα μέτρα μας, λέμε και ό,τι μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που ακούνε. Θετικά νέα τώρα, είδαμε προχτές την συγκέντρωση, την πολύ μεγάλη και συγκλονιστική συγκέντρωση αυτή. Επισήμως η αστυνομία έδινε 20.000 κόσμο. Πάντα η αστυνομία τα μειώνει όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας. Βέβαια η ίδια η αστυνομία διέλυσε αυτή τη συγκέντρωση. Δεν πολύ γουστάρουνε. Και ο Χρυσοχοΐδης που είναι σοσιαλιστής επίσης, όπως είναι ο κομμουνιστής ο Κοντονής, δεν πολύ γουστάρουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Δεν πρέπει να μένουν για πολλή ώρα αυτά τα πλάνα, γιατί παρασέρουν και τον κόσμο. Οπότε τους διαλύουμε. Πέφτουν και δύο-τρεις μολότοφ, γύρευε από πού και με ποιο τρόπο και πώς. Και έτσι. Έχουμε το άλοθη ότι τελειώσαν όλα αυτά. Η συγκέντρωση έγινε προχθές, υπήρχε και η αστυνομία, πέσαν τα γνωστά δακρυγόνα, δακρυγόνα πέσαν και πριν λίγη ώρα στους μαθητές. Αυτά από την αστυνομία. Ο Μπαλάσκας είναι συνδικαλιστής αστυνομικός που βγαίνει με θάρρος κάθε πρωί. Υπάρχουν και σχετικές εκπομπές που κάθε πρωί έχουν συνδικαλιστή αστυνομικό. Στην Ελλάδα του 2020, την πρώτη 20ετία του 21ου αιώνα, υπάρχει μόνιμο στασίδι συνδικαλιστή αστυνομικού. Όχι νοσηλευτών αυτή την εποχή, όχι γιατρών που γίνονται χαμός με την πανδημία, αστυνομικός. Γιατί πρέπει ο αστυνομικός να πει τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό. Να αναλύσει τις μάσκες, τα μέτρα προστασίας και όλα τα υπόλοιπα. Λεπτομέρεια επιλογές των καναλιών. Πλουραλισμό έχουμε. Επιλέγουν οι συνάδελφοι ό,τι είναι χρήσιμο για την ενημέρωση του κοινού. Ο Μπαλάσκας λοιπόν βγαίνει και χτες. Βγήκε σε δύο κανάλια. Χτες στο Sky, σήμερα το πρωί στον Αντένα. Του έθεσαν και στα δύο κανάλια την ερώτηση, τώρα που η Χρυσή Αυγή βγήκε εγκληματική οργάνωση και πολλοί συνάδελφοί του κάπως φλέρταραν, σύμφωνα με κάτι ποσοστά, στα εκλογικά τμήματα, 80% Χρυσή Αυγή. Τον ρώτησαν για αυτό το θέμα και απάντησε. Πάντως βλέπω μια ικανοποίηση στα μάτια της κύριε Μπαλάσκα και καταλαβαίνω ότι πάει και σε μια άλλη διάσταση. Είχε κατηγορηθεί ένα μικρό τμήμα της αστυνομίας, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι έτσι. Ναι. Είναι έτσι. Κατηγορηθήκαν συνάδελφοι από τα ΜΑΤ. Mm-hmm. Είχαμε εναντιωθεί σε κάποιες αποφάσεις του κυρίου Δένδια τότε, διότι συλλήφθηκαν πολλοί αστυνομικοί. Θέλαμε να χαρακτηριστούμε χρυσαυγίτες. Άλλοι για τους λόγους τους πολιτικούς τους δικούς θέλουν να το κάνουν. Θέλω να το πω ξεκάθαρα, να ακουστεί η χειρά ότι οι αστυνομικοί έχουμε ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα στη δημοκρατία και τηρούμε τη δημοκρατία. Οι αστυνομικοί έχουμε ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα στη δημοκρατία και τηρούμε τη δημοκρατία. Και έλεγα, έσπαγα το κεφάλι μου, τι είναι αυτό που τηρούν οι αστυνομικοί. Τη δημοκρατία τηρούνε. Πήραμε μια ηχητική γεύση, περισσότερα προχτές, περισσότερα σήμερα έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Και γενικώς, αν κάτι τηρείται σε αυτόν τον τόπο, με αυτούς που έχουν ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα, είναι η δημοκρατία. Αυτά τα είπε χθες στην πρωινή εκπομπή του Sky. Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Επιδένδια τότε. Είχε τεθεί ένα θέμα όσον αφορά τους αστυνομικούς και στήριξη. Αυτό που λέμε, γράφουμε, παιδιά. Στήριξη της Χρυσής Αυγής, αυτού του μορφώματος, του ναζιστικού μορφώματος από αστυνομικούς. Ιδιαίτερα σε μερικές περιοχές όπου εδρεύουν μεγάλες αστυνομικές υπηρεσίες και εκεί πέρα καταδεικνύεται ότι είχαν πάρει οι Χρυσαυγίτες πάρα πολλούς ψήφους. Και σου λέει, αφού εκεί πέρα το 80% που ψηφίζουν είναι με κατάσταση αστυνομική, άρα για τους ψηφίσαν οι αστυνομικοί. Και πραγματικά μας είχε όλους τους δημοκράτες αστυνομικούς, μας είχε θορυβήσει. Αυτό όμως ήταν σε κάποιες εποχές στις οποίες η χώρα μας περνούσε μια ιδιαίτερη κρίση. Παρασυρμένη και αυτή, ας πούμε. Ενδεχομένως κάποιοι για αντίδραση να το έκαναν. Θέλω όμως να σας σιγουρέψω και να σας να το σφραγίσω, να το πω έτσι, ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας αστυνομικός, ο οποίος να ρίχνει μια έστω και μισή θετική ματιά στους φασίστες και στον μόρφο. Λέγαν... Ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας. Καήκαμε, παιδιά! Καήκαμε! Εξαιρετικό προϊόν. Ανακούφιση στα πόδια. Δείτε εδώ την εικόνα. Δείτε την εικόνα για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε, πρισμένα πόδια είναι πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε με την κατευναστικών. Πάρτε την κατευναστικών, πάρτε την απελευθερωτικών, πάρτε την ακρίων και θα με θυμηθείτε. Σας το λέω από τώρα, καήκαμε! Καήκαμε όλοι μαζί, τσουρουβλιστήκαμε σε ένα καζάνι, τα βράσουμε όλοι μαζί. Πάει η Ελλαδίτσα μας! Έτσι λοιπόν, πριν την Ελλαδίτσα, ακούσαμε τον Μπαλάσκα, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι ούτε ένας αστυνομικός πια, ένας, υπήρχε 80% σε κάποια τμήματα, πάνε αυτοί όλοι, γίνανε δημοκράτες που ήταν από πριν, γιατί είχαν ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα, στη δημοκρατία και βλέπουμε πώς την τηρούν. Αλλά τώρα επισήμως η διαβεβαίωση από τον αρμόδιο, ούτε ένας αστυνομικός δεν είναι της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό διέλυσαν προχθές συγκέντρωση, γιατί θέλαν να κάνουν πορεία οι ίδιοι. Αντιφασίστες πια. Τα ΜΑΤ είναι νούμερο ένα αντιφασίστες σε αυτόν τον τόπο. Δεν θέλουν άλλους δίπλα τους, θέλουν να φαίνονται οι ίδιοι, γιατί χάνονται μες στο σωρό. Διέλυσαν λοιπόν την λαμπρή συγκέντρωση και έκαναν τη δική τους πορεία όπως αυτή. Ξέρουν εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, τώρα live μετά ηχογραφημένους. Από κάτω έχει και chat. Στο Facebook τώρα live. Πρώτο μέρος λαού και πρώτες διαφημίσεις. Έλα ρε Λεβέντη μου, τι συγκίνηση ήταν αυτή σήμερα. Και ακούω το μαλακισμένο το άλλο που έχετε πριν από εσάς και βγαίνει να λέει ότι πάλεψε, λέει, η Νέα Δημοκρατία και νίκη της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το ζώο. Και λέει. Αυτό είναι το τείχος της Δημοκρατίας, αυτό νίκησε. Το τείχος της Δημοκρατίας. Τουβάρι, ρε μαλακά, δεν είναι ζώο, είναι τουβάρι. Δεν είναι τείχος. Λοιπόν, το τουβάρι λοιπόν αυτό της Δημοκρατίας γύρισε και είπε ότι εμείς, λέει, διώξαμε τη Χρυσή Αυγή. Γιατί. Ναι, δεν το θυμόμαστε. Πήραμε, λέει, τον κόσμο, λέει, γιατί εκφράσαμε το λαϊκό αίσθημα που παίρνανε οι Χρυσαυγίτες. Αχ, και δεν υπάρχει κάποιος να ρίξει τη μούτζα την ώρα που πρέπει. Αντί να πει, πήγαμε και τους μαζέψαμε εμείς. Τους μαζέψαμε, τους ξεπλύναμε, τους διαφημίσαμε όλα, το είπε. Λοιπόν, τα βάλανε όλα τα εθνίκια και ψηφίσαν αυτούς και διώξανε τάχα μου τους άλλους για να το παίξει τώρα σωτήρα το ζώο. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, δεν τη λέει μάνα πια. Εγώ έχω χάσει τη μάνα μου μεγάλη και ταλαιπωρημένη. Αυτό που τη λείπει και δεν ακούει να τη λέει μάνα, και εμένα μου λείπει, δεν μπορώ να φωνάξω μάνα. Θα τη λέμε μάνα όλοι. Ας είναι περήφανη για το γιο που έκανε και για τον αγώνα το δικό της. Πολλά χαιρετίσματα από τη Μόσα, φίλε. Και ας είναι περήφανη τώρα και για τα παιδιά που απέκτησε. Ναι. Όπως είναι και αυτοί όλοι περήφανοι για τη μάνα που κέρδισαν. Είμαστε. Ναι, Αποστολή. Έλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μόνη παρηγοριά σε αυτή τη μάνα είναι να ξέρει ότι ο γιος της θα το ξανάκανε αυτό αν ήξερε ότι θα γινόταν αυτό που έγινε σήμερα. Δεν και λίγο. Έτσι. Πού είσαι, Αποστολή? Όπου θέλω, είμαι, δεν δώσω λογαριασμό. Τι θες? Α, μπράβο. Τίποτα, σε παίρνω από την Πάτρα. Να μην σε πρίζω και θα σε πρίζουν πολύ σήμερα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχεις. Άντε που υπάρχει ο άλλος και δίπλα και κάτι που πει τώρα. Δεν βαριέσαι. Καλός είναι, συμπαθητικός. Καλός είναι. Έμαθα ήσουν κάτω, ήταν καλά όλα οι μπάτσες. Όλα καλά, πολύ καλά. Οι μπάτσες στη θέση τους, η άβρα στη θέση της, η κρότου λάμψης επίσης. Όλα σας χαιρετάνε, όλα εκεί με χαρά, εκεί είναι όλα. Και τα παιδάκια με τα μαύρα, λέει, κάτι τυχαία, κάτι κλόπι είχαν, κάτι που δεν τους ξέρουν, κάτι αγνώστη. Ναι, μωρέ, τι είχαν και αυτοί τώρα, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να διαδηλώσουνε. Σκέψου και το σπιτικό τους και σε αυτούς μένει ορφανό τώρα. Δεν έχουν τι να ψηφίσουνε, δεν έχουν που να χαρούνε, τίποτα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μόλις διάβασα την καθημερινή τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή και είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη δικαίωση για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και εσείς είσαστε μέσα σε αυτούς. Και εύχομαι και πολλοί από εμάς, τους παθητικούς που βλέπουμε απλά, και να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα για να σβήσει μια και καλά όλοι αυτοί οι ναζιστές και οι φασιστές και όλη η αδικία προς όλους τους ανθρώπους. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους μας. Και μεγάλη δικαίωση και για τον Φίσα και τη μάνα του και όλους αυτούς εδώ πέρα τους Αιγύπτιους και όλους που υπέφεραν από αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή είμαι μάνα και είμαι γιαγιά, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Δικαίωσα για αυτή τη μάνα, για τους ανθρώπους του Πάμε, για τους Αιγύπτιους ψαράδες και για τόσα άλλα που δεν βγήκαν στη φόρα και μένουν στο σκοτάδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή σας. Δεν μπορώ, Αποστόλη, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ συγκλονισμένη. Θέλω να πάνε όλα αυτά τα κατοίκια στη φυλακή. Ακόμα και εκείνος ο Ρουφιάνος, ο Μπογδάνος, σήμερα βγήκε και είναι αντιφασίστας. Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν μπορώ, Αποστόλη μου, έχει κοπεί η φωνή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν το σηκώνετε, ρε παιδιά? Το σηκώσαμε, κύριε, συγγνώμη, δεν ήμασταν και πάνω από το τηλέφωνο. Έχω και το φάει τη φωτιά. Αν δεν βρούνε τους δολοφόνους της Μαρφήν, η Χρυσή Αυγή θα πάει 100%. Με τους δολοφόνους είναι η μάνα του Φίσα που πάει στο κομμωτήριο. Ήσασταν βλαμμένος από πριν ή τώρα λίγο η βλάβη είναι φρέσκια? Σούργελα μου, να κομμουνιστές, σούργελα. Αχ, σε πείραξε, έτσουξε, καμάρι μου, έτσουξε που βγήκαν ένοχοι δικοί σου. Τι θα ψηφίζεις τώρα? Α, στο διάλο κατά κάθε. Στο πλαίσιο του project που τρέχει από προχτές «Όλοι είμαστε αντιφασίστες», γιατί βλέπετε έχουν αυξηθεί, δεν υπάρχει ούτε ένας στην αστυνομία, το είπε ο Μπαλάσκας, δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι φασίστας. Ποια είναι όλοι αντιφασίστες, κυρίως τα μέσα ενημέρωσης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες έβγαλε τον Δημήτρη Κουσουρή. Δημήτρης Κουσουρής είναι αυτός που είχε δεχτεί επίθεση από τη Χρυσή Αυγή πριν γίνει διάσημη πολύ η Χρυσή Αυγή το 1998. Με πολύ σοβαρά χτυπήματα. Είχε νοσηλευτεί στην εντατική στο νοσοκομείο. Των υστέρων είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Έχει γράψει και κάποια πολύ ωραία βιβλία. Οπότε τον είχε χτες να συζητήσουν για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και αυτό, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, ως θύμα κιόλας της Χρυσής Αυγής, είπατε προηγουμένως ότι φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Σαμαράς αποφάσισαν να ασκήσουν την ποινική δίωξη το 2013. Στην πραγματικότητα, αν μου επιτρέπετε, φτάσαμε μέχρι εδώ καταρχήν, γιατί μέχρι το 2013-2010 η Χρυσή Αυγή παρουσιάζονταν ως ένα κανονικό κόμμα από μεγάλα μηδιακά συγκροτήματα και δημοσιογράφους. Και εσάς προσωπικά, αν θυμάμαι καλά, λείπω και από τη χώρα, κύριε Βαγγελάτο. Προσωπικά η σχέση μου με τη Χρυσή Αυγή πάντα ήταν μια πολύ τεταμένη σχέση. Ναι, αλλά μπορώ να τους θυμηθώ καλεσμένους και σε εκπομπές σας. Ναι, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς δεν θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά. Τι θυμήθηκε για αυτός ο Κουσουρής, θυμήθηκε τι είχε γίνει, που είχε καλέσει τον Κασιδιάρη και τους έλεγε να έχετε κι εσείς χρόνο. Εκεί έρχονται και κάθονται οι και καλά νομιμότητες. Ναι, λέω ότι όταν φτάσαμε το 2013 στο πογκρόμ και στη σειρά των εγκλημάτων, αυτό συνέβη γιατί η Χρυσή Αυγή, έχοντας καταστηθεί κοινοβουλευτικό κόμμα και έχοντας μια παρουσίαση στην οποία ήταν ένα κανονικό λίγο πολύ κόμμα. Ναι, ένα κόμμα το οποίο με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση έπρεπε να παρουσιάζεται, να έχει χρόνο στις προεκλογικές περιόδους, να τις δίνεται δωρεάν προβολή, γιατί αυτά ορίζει το Σύνταγμα. Είναι έτσι όπως το περιγράφεται. Ναι, παρόλα αυτά κατανοούμε και χαίρομαι πολύ που ξέρετε κιόλας, δηλαδή το γνωρίζετε και το γνωρίζετε και από τότε. Φαντάζομαι ότι ήταν μια οργάνωση με εγκληματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 2 δεκαετίες πριν καταστεί κοινοβουλευτικό κόμμα. Το γεγονός ότι κατέστη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν οφείλεται στο ότι πώς το λένε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προέβαλαν την εγκληματική δραστηριότητα. Το Σύνταγμα ορίζει, το ΕΣΟΥΡΟΥ, ότι πρέπει να προβάλλουμε τα κόμματα. Ψιλοξέραμε ότι είναι εγκληματίες, το βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ όμορφα. Για την εκπομπή της 7ης προχθές, τη μέρα της απόφασης, κάναμε εδώ την γνωστή εκπομπή. Δεν τη βρίσκεται στο YouTube. Μας στέλνετε πολλά μηνύματα. Την έχει κατεβάσει στο YouTube χωρίς να ξέρουμε το λόγο. Έχουμε κάνει τα δέοντα να μάθουμε για ποιον ακριβώς λόγο την έχει κατεβάσει αυτή την εκπομπή. Το YouTube δεν έχουμε μάθει. Μπορείτε όμως να βρείτε την εκπομπή αυτή στο site ελληνοφρένια.gr, στο SoundCloud και στο Facebook στη σελίδα μας. Λαός, μέρος δεύτερον. Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια, γιατί θα σα πάρει ο διάλογο άμα δεν το λέτε σωστά. Ναι, θα το πω σωστά τότε. Καλά, αυτό εκεί ο υπουργό μα τη υγεία μα. Τον πειράξανε. Υπουργό τώρα, κατ' εφημισμών, τέλο πάντων, ναι, και. Ναι, τον πειράξανε, λέει, αυτοί που ήταν και να προσέχουν πολύ, λέει, για την υγεία που ήταν έξω από το εφητείο. Αυτοί που συνοστίζουν στου λαού κάθε Κυριακή και χωρί μάσκα, μούγκα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω τώρα, η δεξιά πολυκατοικία έχασε μια κολόνα. Λες να πέσει, λες να κρεμιστεί. Μια κολόνα. Θα έλεγες ένα στήριγμα. Σημαντικό στήριγμα. Γιατί αυτή η πολυκατοικία πάνω σε κάτι τέτοια σαφρά θεμέλια είναι. Ένα δεκανίκι, ξαναλέμε. Ένα δεκανίκι, ναι. Να σου πω, η καταδίκη αυτή από μόνη της, ας πούμε, η αστική δικαιοσύνη κτλ. Δεν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Ότι το ένα άκρο καταδικάζεται, πηγαίνει φυλακή, είναι δολοφόνη και ότι το άλλο άκρο απλά είναι ενάντια σε αυτό. Δεν υπάρχει άκρο. Είναι μόνο. Τώρα τι ψάχνεις, ψηλά γράμματα θα κάτσουμε τώρα. Ας τους έχουν τη στεναχώρια τους σήμερα να τους λέμε ότι δεν υπάρχουν και δύο άκρα. Εγκεφαλικό θα πάθουν. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει ειλικρινά πιστεύω, αφού αυτή είναι η αρχή, να δουν τη φάση με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ανακοινώθηκε, απλά ανακοινώθηκε η καταδίκη, η μπάτση, απλά κάνανε ντου. Κάνανε ντου να μας διαλύσουν, κάνανε ντου. Τελείως. Με το που ακούστηκε από τα μεγάφωνα η απόφαση, ταυτόχρονα να δει και ένα βίντεο ακούγεται. Είναι η πρώτη κροτουλάμψη. Και δεν έπεσε ούτε ένα μπουκάλι, γιατί ήμουν εκεί. Ούτε ένα μπουκάλι δεν έπεσε. Α, μαζί θα ήμασταν, μ' αρέσει. Το είδαμε όλοι. Ούτε ένα μπουκάλι δεν έπεσε. Κανα δύο μπουκάλια νερού είδα να φεύγουν. Αλλά προφανώς η εντολή ήταν με την ακουστή απόφαση αδειάστε την Αλεξάνδρας. Χρυσοχοίδη speaking. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτή τη βαβούρα περνάνε τα αντιεργατικά νομοσχέδια, απλήρωτες υπερορίες, όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Οι υπερορίες τώρα πάνε να μάστε. Η μεσαία τάξη ελπίζω να χαίρεται, γιατί αυτή η πίτσα που περιμένανε να προσφέρουν στον κόσμο τελικά θα τη φάνε όλοι. Όλοι εκτός από αυτούς που δεν πρέπει να τη φάνε. Όπως είναι οι καναλάρκες, όπως είναι οι εφοπλιστές, όπως είναι τα αφεντικά και οι πολιτικοί και τα τσιράκια τους. Έτσι, έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη μου. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Η δικαιοσύνη έστω και την τελευταία στιγμή διέσωσε την αξιοπρέπειά της. Κάτω από την πίεση χιλιάδων λαού, βέβαια, έξω από το εφετείο. Είναι αλήθεια. Λίγο συγκρατημένοι μπορεί να είμαστε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τα ελαφρυντικά, με την έφεση, με τον Άριο Πάγο. Μια πρώτη, δεν λέω, μια πρώτη χαρά για αυτή τη μέρα. Την πήραμε. Δεν είναι λίγο. Περιμένουμε και την ανακοίνωση των ποινών, λοιπόν, και να τους δούμε να περνούν τις πόρτες της φυλακής. Ναι. Η Ζαρούλια ήταν και αυτή η κατηγορούμενη, σωστά. Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν πρόλαβε να γίνει και μετακλητή στη Βουλή, μπας και γλιτώσει καμιά ποινή. Είμαι σκασμένος. Ο Τασούλας ήθελε να στείλει πολιτικό μήνυμα στη δικαιοσύνη, αφού βιάστηκε λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης να τη διορίσει μετακλητή υπάλληλο. Έλα βρε Αποστολέ, είμαι από Θεσσαλονίκη και λέω για τον Παύλο. Ωραία. Λοιπόν, το παλικάρι και νεκρό νίκησε το φασισμό. Παύλο, το φως που τύφλωσε τους εγκληματίες σου. Η γροθιά σου δύναμη σε όλους εμάς, όλους τους ελεύθερους, όλης της γης. Καλησπέρα. Μιλάνε ξενοφών, τηλεφωνώ από τη Σκωτία. Δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σου. Δεν με ενδιαφέρει να βγω στον αέρα ή να με παίξει άλλο τίποτα. Απλά πρώτη φορά τηλεφωνώ μετά από τόσα χρόνια. Άκουσα και εγώ την απόφαση σήμερα. Νιώθω λίγο πιο καθαρός. Νιώθω λίγο πιο καθαρός. Ξέρω δεν έχει σημασία, αλλά νιώθω λίγο πιο καθαρός. Πώς δεν έχει. Ένα μόνο να πω. 8 χρόνια λίγο από την Ελλάδα. Κάθε φορά που έρχομαι έβλεπα αυξανόμενη την τάση των φίλων και συγγενών για μετανάστες, για το καλά έπαθο Ζακ, για το καλά έπαθο Παύλος και όλα αυτά. Σήμερα λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα γι' αυτό. Αλλά λίγο. Είναι λίγο, αλλά τη φοβόμουν την απόφαση. Τη φοβόμουν πολύ. Έβλεπα πάρα πολύ κόσμο να είναι εντάξει, δεν είμαστε Χρυσή Αυγή, αλλά καλά ο Ζακ, καλά οι Πακιστάνοι, καλά να πάθουν εσύ. Φτάσανε να μου λένε, ενώ ξέρουν ότι είμαι μετανάστη, εγώ να πληγούν οι μετανάστες. Και παρόλα αυτά, η βγήκε η απόφαση. Ρε φίλε, η μάνα του Φίσα πάρα το και φτιάχνει τα μαλλιά της για να βγει. Να βρούνε τους δολοφόνους της Μαρφίν, γιατί ο δολοφόνος εκεί ήταν ο Φίσας, ο αλυταράς που το κάνει. Είστε κύριε απλά ηλίθιος, μαλάκας, χρυσαυγίτης, στεναχωρημένος που πήγανε μέσα. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να δώσω μια εξήγηση. Είστε σούργελα, ρε σούργελα, κοινωνίας. Είστε απλά ένα κατακάθι, τι είστε, θέλω να μου πείτε λίγο να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω. Γυναίκα που σκοτώσανε κι να βρούνε του Φίσα, το δολοφόνο. Δεν θα σας ευχηθώ αυτά που θα θέλατε. Δεν καταλαβαίνω το δράμα σας σήμερα. Το καταλαβαίνω που θα πρέπει να του πηγαίνεις τσιγάρα στη φυλακή τώρα για να σε τακτοποιεί. Τι να κάνω, σε καταλαβαίνω. Κουράγιο, υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Το μπούλο. Μα ήταν Ελληνόπουλα. Τα λέγανε τόσο ωραία. Γιατί? Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή. Έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Η Κυριακή είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα είναι η Κυριακή. Καλημέρα. Ωραία που είναι η Κυριακή. Ωραία που είναι η Κυριακή, αλλά να ήταν πιο μεγάλη. Το έχουμε πει αυτό. Η Τετάρτη σημερινή είναι η καλύτερη από όλες και ήθελα. Η σημερινή Τετάρτη, η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερη και από Κυριακή. Ακριβώς. Και επειδή σκέφτομαι από το πρωί κάποια πράγματα και συγκεκριμένα τη Μάγδα τη Φίσα, θα ήθελα να της αφιερώσω ένα τραγούδι του γιού της από το παράθυρό μου. Βλέπω τον κόσμο δικό μου. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Θα τους τακίζουμε όπου και αν τους βρούμε και μέχρι να αλλάξει αυτό το σύστημα που τους γεννά. Καλή συνέχεια, αγώνα. Κοιτάζω πάλι απ' το παράθυρο μου και αντικρίσω. Αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο πρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Από στα νερά μου που τα πούλησα, μικρός πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό. Όπως χλωμά ήταν τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί. Τα σπρώμαυρα καλοκαίρια και τους ζωγραφιστούς χειμώνες, κρύες εικόνες μακούς. Κρατάω μια φωτογραφία σου στα χέρια. Αποστόλη, έγινα μάνα πριν 2 χρόνια. Να σου ζήσει, μωρή. Καλά. Τι έκανες? Αγόρι. Να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Να το δεις να μεγαλώνει, να πάει να γίνει φαντάρος όπως το φαντάζεσαι. Λοιπόν, καλό, για πες. Θέλω για την Παρασκευή. Θέλω τη συνέντευξη από τη συνέντευξη μάλλον τη Μάγδα Φίσα. Το σημείο που λέει τι τη λείπει πιο πολύ. Τη λείπει το μάνα. Και θέλω να βάλει σε συνδυασμό τα αεροπλάνα με βαπόρια τη Μπέλου. Γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μεταναστευτικό και Φίσα μαζί. Μα αεροπλάνα και βαπόρια. Και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια.

φορά σας λέω έρχομαι. Ήμουν ανειδίκευτος στο θέμα. Το Πολυτεχνείο που είναι τώρα, πώς θα το γνωρίσω εγώ? Γράφει απ' έξω αυτό ακόμα που είχε παλιά το έξω οι Αμερικάνοι, έγινε αντιγράφητη, πώς θα το καταλάβω? Όχι, μισό λεπτάκι. Είχε έρθει ο Πομπέο, μήπως έγιναν τέτοια και δεν... Περιμένετε. Πώς θα καταλάβω Πολυτεχνείο? Μισό λεπτάκι, επειδή εσείς είστε στην Αθήνα, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε έτσι πρόχειρα? Για να καταλάβω, για να βγεις Πολυτεχνείο από Νέα Ιωνία είναι πολύ μετά τη Ριτσόνα. Δεν είναι άσχετο αυτό που λέτε. Καταρχήν από την Εθνική πρέπει να μπείτε. Θέλει Εθνική Οδό, δεν είναι Πατησίων. Πού να βγω? Άμα πάρετε την Πατησίων, ναι. Σας βγάζει, είναι μια ευθεία το Ηράκλειο. Το δρομολόγιο που σας δώσανε ξεκινάει με αφετηρία το Πολυτεχνείο. Ναι. Είναι μια ευθεία Πατησίων. Εύκολο είναι? Πανεύκολο. Έχει φανάρια αυτό? Έχει φανάρια, βέβαια. Πολλά φανάρια, ναι, για να φτάσετε μέχρι το Μαρούσι. Οχ. Είναι μεγάλη απόσταση. Ωραία. Εγώ βγαίνω Εθνική Οδό τώρα προς τα πίσω. Είναι μετά τη Ριτσόνα. Πολύ αυτό, έτσι? Πολύ μετά τη Ριτσόνα. Α, έχω δρόμο. Βέβαια. Θα περάσω και το κέντρο καύσης νεκρών, αυτό που είναι εδώ, στη Ριτσόνα. Ναι, βεβαίως. Επειδή βήχουν κάποια κρούσματα, μην τους αμολύσω εδώ. Προς Αθήνα. Έχει ταμπέλα η Εθνική που λέει προς Αθήνα. Και μετά έχει ταμπέλα που λέει Πολυτεχνείο. Όχι, δεν υπάρχει ταμπέλα που να φτάσει από την Εθνική στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Μιλήστε, σας παρακαλώ, με τον προϊστάμενό σας. Άρα να μην βγω. GPS, μισό λεπτό. Βάλτε στο GPS Ομόνια ή Πολυτεχνείο. Α, Ομόνια εκεί που είναι. Εκεί φοβάμαι έχει να κάνει ο Μπακογιάννης ένα περίπατο. Μήπως δεν χωράμε. Δεν θα βγείτε εκεί. Δεν θα βγείτε εκεί. Μιλήστε με τον προϊστάμενό σας, σας παρακαλώ. Η Ομόνια που κάνει το γύρω-γύρω τώρα το συντριβάνει, κάνει πάλι γύρω. Γύρω. Μιλήστε με τον προϊστάμενό σας. Από το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να το δώσω κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον ήρω μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Από το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζω από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια προσευχή που κάνω απόψε προς το Θεό μου. Είδες που είμαστε κομπλεξικοί, αγόρι μου, το είδες, που λέει καλά λόγια τον Δουνουτού και εμείς το παρεξηγούμε. Μπορείς να μου βάζεις μια αφιέρωση την Παρασκευή? Βάζεις τον Άδωνη να λέει, που λέει καλές κουβέντες στο Δουνουτού και μετά βάζεις τον Χρυσό Σισοβίτη, πως λέγεται, στο είσαι το τέρι μου, που ψήνει την κόμενα για να την πηδήξει και μετά του λέει αυτή η άστερε πες την αλήθεια και τη λέει δεν πάμε στο σπίτι να ξεσχιστούμε. Καλησπέρα. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τι γράφει στην έκθεση? Ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε εξαιρετικά καλά την πανδημία και εξαιρετικά καλά και τις οικονομικές επιπτώσεις. Γιατί όλοι οι άντρες είστε τόσο αφόρητα, κλισέ? Excuse me. Γιατί όταν θέλετε να γνωρίσετε μια γυναίκα λέτε πάντα τις ίδιες μαλακίες? Όπα, όπα, cool. Αναφέρεται σε μεγάλα και έγκαιρα οικονομικά μέτρα και προβλέπει, εφόσον βρεθεί το εμβόλιο, μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την επόμενη τριετία στην Ελλάδα. Αφόρητα, κλισέ. Είστε όλοι τόσο προβλέψιμοι και τόσο βαρετοί. Αυτά να τα βλέπουμε. Θα προτιμούσες δηλαδή να σου πω κάτι πιο πρωτότυπο? Αν μπορούσες. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Σαν αυτό που νιώθεις. Έλα και πες μου την αλήθεια. Πες μου αυτό που πραγματικά νιώθεις. Αυτό που σκέφτεσαι. Σε έχω πανίσει μια φορά κάπου αλλού και σε βρίσκω πολύ ωραία γκόμενα. Οπότε θα γούσταρα απόψε να πιούμε χαλαρά ταξίδια μας και μετά να πάμε σπίτι μου και να ξεσχιστούμε όλη νύχτα. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Δικό μου. Για να το δώσω κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και το όνειρό μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Παραγγέλια για Παρασκευή. Σβάρα για Παύλο Φίσα από Villagers. Κότα η Βαρβάρα για τις κολοτούμπες του Άδωνη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι η Βαρβάρα μια κοτούλα, όμορφη χοντρή. Φοβερή κότα. Έκανε η Βαρβάρα η χαδιάρα ένα αμπουλάκι μικρό. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Και βγήκε ένα κοτόπουλάκι, ένα κοκοράκι μικρό. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Μόλις βγήκε από το αυγό, ένα κακοράκι μικρό. Όταν μιλάω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, σέβομαι τη συμφωνία. Άρα μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Κικ,